إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق برم عز وجل شي سنو درس توحيد بني أمل شي سنو تيريبو بدي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni ci sunu bind bi wessu ñi ngi won ci ibrahim alayhi salatu wa salam borom tere bi woné won ni mom ibrahim alayhi salatu wa salam sunu borom tabarak wa taala daf ko melal ci melokan yu mag rax ci doli mu digal yonent bi alayhi salatu wa salam ci mu top yoon woowu nga xam ni mooy yooni tawxid di yooni kennal yàlla te mu nekkoon yoonu sunu maam ibrahim alayhi salaatu wassalaam. mu dellu si nag mu ne wa umirna naxnu kadalika an nattabia millata ibrahima alayhi salaatu wassalaam. mu ne ñu nit kadalika gannaaw ba nga xam ni sunu borom digal na yonant bi, ñu nit sunu borom digal nañu ñu topp yoonu ibrahim alayhi salatu wassalam. mu ne qala allahu taala sunu borom bu kawe mi neena huwa jtabakum wama jaala alaykum fi ddini min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimin. mu ne seen borom mooy ki leen tànn, moom de defalu leen ci diine ji ak xat-xat wala jafeñ-jafeñ, topp leen yoon wi nga xam ni moo nekkoon yoonu ibrahim, te moom moo leen tuddee muslimin mooy ay julit, maanaam ñoo xam ni dañoo jébbalul yàlla ma ngoog. mu ne walakin li kawni ibrahim wala boog mu ne wahiya diinu jamii rusul, mu ne te diine jooju nag muy islaam moo nekkoon diine yonant yëpp ma ngoog. islaam moo nekkoon diine yonant yëpp, Musa, Isa, Nuh alayhi salaatu alayhimu salaatu wasalaam yonant yëpp benn diine lañ bokkoon. seen sharia yi moo wute woon, nit ñi dañuy juum naan les religions révélées alors que benn religion révélée moo am muy islaam. sharia yi moo daan wuute, maanaam digle yi ak tere yi ñoo daan wuute yonant bu nekk ak la la borom bi tabaraka wa taala jox ca loolu ma ngoog. waaye nag cosaanu diine ga te muy tawxid ga genn diine la woon, waaw genn diine la woon, ndax ñoom yonant yëpp ki leen yónni benn la. xel sax nanguwul loolu, nan la xel di nangoo benn yàlla bi yónni ay yonant ñu ne ay diine ñoo fi nekk? ndax lan, ndax par rapport ak yonant yi? déedéet benn diine moo fi nekk muy islaam, yonant yëpp ci lañ tënku woon. waaw ku nekk rek soo ñëwee yaa ngi suivre logique ak yoon ak cosaanu diine jooju, ñu jox la nag par rapport ak sa période ak say nit ay digle ak ay tere yoo xamante ni nii ci xikma borom bi tabaraka wa taala day ànd ak période bi nga ñëwee ak ca nit ñañ la yónni. loolu moo am ma ngoog, mais benn diine moo am. bu ko defee mu ne walakin li kawni ibrahim alayhi salaatu wassalaam afdalu lanbiya bada nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wasallam laqa fi sabili ldacwati ila ltawxid min altacdib ومن الامتحان ما لم يلقه غيره فصبر على ذلك من وايه ابراهيم عليه الصلاه والسلام غير نك جيم نك كي گن تي يوننتي گيناو سونو يوننت محمد عليه الصلاه والسلام گنيلم گوگو مني داجناك تي يون ووتو جيمي تي توحيد اي خيتي مبوغل اي خيتي نات ay xéeti test ay xéeti épreuve yoo xamanteni ni keneen daju ko waaye nag mu daldi muñ ba réussir ko ma ngoog foofee borom téere bi daf fiy junj lu am solo ma ngoog maanaam comme nombre tey ci hadith ba nga xam ni Tirmizi génnee na ko ak ñeneen ñu dul moom mu ne hadithun hasanun sahih أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل مني نيغا خامنتيني ني ньо گنا ري نات ньо يوننتي ماغو ньо يوننتي يوننتي يوي ньо ني گنا ري نات نياتا توپ تي نات گو ري موي ني توپ تي يوننتي تي گنيل manam mu melni nit ki sunu borom daf koy nattu kem ngeumam ma ngop daf koy nattu kem ngeumam bu fekke ngeumam reyna nattu yu bari lol dis lol gis nga ko bu fekke ngeumam lu ndaw la mu am nattu yu ndaw yu neew yu tuté tuti ma ngop a'zamun nasi bala'an al-anbiya ثم الامثال فالامثال من ابراهيم كون غناو يونت بي عليه الصلاه والسلام موي كي في گن داجناك چونو يو بري وي جورم گنينكو كرم داخكو غير لان ووتو گوم دون ووتو تي توحيد او نيتام جاب نانكو ييو كو غير لان سانيكو تي سفر سا نداخ لان ووتو گوم دون ووتو تي توحيد gaday bamou gaday dajena ak ci yoon bi ay jafé jafé choono sunu borom tegal nako nattu ba ci njabotam ma ngok mu jël lenn ci njabotam war leena yobbu ci bereb bo xamni bereb bu sori la fo sori nit ñi fo xamni jamono bobu neewna nga dox fa dajé fa ak doomu adam ba ngok mu yobbu fa njabotam war len fa dekkal ñu wara dundu ci tumu ranké dundu ci jafeng jafeng ma ngok motax nitu yalla yagna tumu ranké ma ngok ñi nga xamni fété borom bi tabarak wa taala lañ yag nañu tumu ranké waye tumu ranké gogu nak tumu ranké ak biti la dé tumu ranké ak aduna la ñu ñak lu ñuy lek ñak lu ñu sol ñak fu ñuy dekk ma ngok lolu ñak la go xamni dañ koy ñak yenn jumtu wayu aduna yi ngo xolé yonnati bi alayhi salatu wassalam bi muy genn aduna yereem dir'a moy yere bam don xexé yere kongam ming ko tayle ci ben yahud xam ngeen lan la ko tayle won am pep gu mu jox njabotam ñu mëna lek ku toll na yonnati bi alayhi salatu wassalam ngo kon gis nga nitu yalla yi yag nañu dajé ak ay tolof tolof rawati na nak sen commencement ak wote sen tambalé wote jëme ci borom bi tabarak wa taala lu ci bari ay tolof tolof lañuy dajel lolou taxna ba ñi nga xam ni ndaysan amuñu gis gis bu jup dañ leen di xép ndax tay jamono ji nit ñi ñi ngi leen di fonké par rapport ak xaaliss newna nga fonk ni te ko japp ko ngirne jikkom da fa rafet newna nga gis ku teye nit ngirne borom diina la ma ngok newna teyente fi nek yeb jappante fi nek yeb dem len te ak dikelente bi yeb intérêt aduna moko ray moko lal da ngay gis nit ki bo amut ci mom intérêt do ko fréquenter do ko bëgg xam do sekk ak mom dara waaw do sekk ak mom dara lolou moy jamono tay ji nga xamanteni jamono lan lañ nek jamono capitalisme jamono matérialisme waaw manam capitalisme ak matérialisme boko déggé yoy ay système la yo xamni diina amu ca solo amu fa solo jikko yu rafet amu fa solo nité amu fa solo ma ngok la fa am solo moy khalis matériel aduna yoyu mo am valeur ci lañuy considérer nit ci lañuy jappé nit ci lañuy joxé nit valeur ma ngok tay bo déggé ñu nan noble yi lañ ci djublu moy ñi am khalis alors que noblesse du khalis noblesse must firi khalis waaw noblesse ay caractère la ay comportement la yo xamni day nek ci nit ki muy al karam ma ngok muy al hidaya manam akuk tap gindiku deggu njambarte ak yu demé non yoyu mo nekkon demb noblesse mais tay gis nga noblesse firé nañ ko am khalis lolou motax nga gis kon ñepp ñi ngi daw di wuti deureum wa ko amul deureum rek kenn dula considérer ci société bi gis nga ma ngok motax ngeen di gis tay li ngeen di gis ñaata nit ño fi nek di def yef yi gor jigen lan lañuy layé ci lay dimbali sama yaay ci lay yobbu sama yaay makka ñaata nit ño nek ci bokalé ci sacrifice di tour deret di ko toural kudul yalla waye bo waxe ñu ne ci lay dimbali sama yaay ci lay nangam ci lay nangam ci lay sol yere ci la am kër ci la am auto gis nga ma ngok ak yeneeni xéeti comportement yeneeni xéeti doxalin yo xamanteni ni dang koy fekk ci biir société bi ñi am japp nañ ne ñoom waru ñoo sekk ak ku amul ñi am ñi mel ni ñoom lañ wara sekkal ñoom lañ wara andal ñoom lañ wara jëflantel ma ngok lolu moy société bo xamanteni ni la ko lal moy capitalisme ak matérialisme bu ko defé kon sunu borom tabaaraku wa ta'ala da fay natt jaamam yi ko jégué da len di natt wa tay ragal nani su borom bi tabaaraku wa ta'ala indi waton yonnati bi alayhi salatu wassalam dina ñew tay ñuko fréquenter ma ngok ndax option ci dundum mom yonnati bi alayhi salatu wassalam dulon alal nekul won alal nekul won matériel mais njub la won ay jikko yu rafet la won mbax la won ay comportement yu bax la won ak nité la won diina la won ma ngok mune kon mom ibrahim alayhi salatu wassalam dajna lolé lepp waye nak fa sabara ala dhalika mumun ma ngok motax sunu borom ne yonnati bi alayhi salatu wassalam fasbir inna wa'da allahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tas'ajil lahum munyal kom borom way dogu yi ci yonenti ni mu ñew won tabul yakamti muneko munyal lila yalla dig deug la ñi nga xamni nak amuñu koluté ci yalla amuñu certitude ci yalla ñoñu buñ la ragal lo buñ la titlo buñ la dengi lo buñ la décourager lo lolou kessobu ci yoonu wote diine islam warna diko tek ci kanamam diko bayyi xel xamni yoon bi yombut da ngay wo nit ñi ci liñ leen di jariñ bo deful ndank sax ñu def la non dañ lay jappé non ñaata nit nga laye bir gindi leen orienter leen jangal leen lu bari bes ñew ñu jappé la non ñaata nit ma ngok kon mi ngi non bu ko defé mbokk yi ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh